I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Po ju tregoj objektet dhe ju do të më thoni se si quhen. Po ju tregoj objektet dhe ju do të më thoni se si quhen. The key. Ky është çelësi. Ky është çelësi. The glass. Kjo është gota. Kjo është gota. The watch. Kjo është ora. Kjo është ora. The glasses. Këto janë syzet. Këto janë syzet. The telephone. Ky është telefoni. Ky është telefoni. The comb. Ky është krahëri. Ky është krahëri. The scissors. Këto janë gërshërët. Këto janë gërshërët. The razor. Ky është brisku. Ky është brisku. The envelope. Ky është zarfi. Ky është zarfi. The pencil. Ky është lapsi. Ky është lapsi.